C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Efendim herkese merhabalar, günaydınlar. Radyo Havan'dasınız ve C vitamini bugün İlkay Akkaya ile başladı. Fırtınada gemim dedi. İlkay Akkaya eskilerden bir şarkısıyla sabahımıza eşlik etti. Hemen hava durumunu aktaralım, ardından da diğer şarkılarımızla ve türkülerimizle devam edelim. Bu arada gündemde epeyce bir yoğun, yine gündemden de başlıkları sizlerle paylaşacağım. Ama önce bakalım hava durumu nasıl? İstanbul bugün yağışlı sevgili dinleyenler. Yoğun bir yağış söz konusu değil en azından bizim bulunduğumuz bölgede ama ara ara sanıyorum gün boyunca böyle yağış devam edecek. Zaten dün de uyarmıştı meteoroloji. Bugün ise çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur, bazen sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor demiş Marmara bölgesi için. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice eseceği de tahmin ediliyor. İstanbul'da hava sıcaklığı birazcık düşüyor, 9 dereceye kadar, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı demiş özellikle İstanbul için. Bunun dışında diğer bölgelerimizde ülkemizin büyük bir bölümü bölümünde görülecek olan yağışların genellikle yağmur ve sağanak, batı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi tahmin ediliyor diyor. 2 ila 4 derece hava sıcaklığı kuzey kesimlerde özellikle azalacakmış. Diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor diyor hava raporunda. Evet, hava durumu böyle. Fark ettiğiniz üzere bugün yağışlı. Hani dışarılarda çalışanlara ne diyelim? Kolaylıklar dileyelim. Evlerinden dinleyen ya da dükkanlarından dinleyenlere de yine kolay gelsin diyelim. Biraz daha dışarıda çalışanlara göre hallice, rahat geçecek gününüz. Ama hava sıcaklığı da dediğim gibi 9 dereceye kadar düşmüş durumda. Listemize dönüyorum. Bir Teoman şarkısı aslında bakarsanız Rüzgar Gülü, ama Yaşar'ın yorumuyla dinletiyorum sizlere. Ölümü düşündün mü? Rüzgar Gülü dedi. Yaşar'dan dinledik sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz haberlerle. Şimdi sırada CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı başlıklı haber var. Daha doğrusu bu haberle gündeme başlayalım. Siyaset gündemiyle. Kendisine ait fabrikada bulunduğu sırada rahatsızlanan CHP Manisa milletvekili Hasan Ören hastaneye kaldırıldı. Müşahede altına alınan Ören'in ciddi bir rahatsızlığı bulunmadığı belirtildi diyor haber. CHP Manisa milletvekili Hasan Ören'in göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor haberde. Sağlık durumunun ise iyi olduğu. Alınan bilgiye göre Turgutlu ilçesinde kendisine ait fabrikada bulunduğu sırada rahatsızlanmış. Turgutlu Devlet Hastanesi acil servisine götürülmüş ama durumunda bir aksilik söz konusu değil. Bu bugünkü hemen hemen tüm gazetelerde ve haber sitelerinde yer bulmuş CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı başlığıyla. Diğer bir haberse Uludere raporu kabul edildi sevgili dinleyenler. Meclis İnsan Hakları Komisyonu Şırnak'ın Uludere ilçesinde 34 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili hazırlanan raporu kabul etti. Görüşmeler yaklaşık 1,5 yılın ardından 34 kişinin öldüğü hava saldırısında kasıt yoktur tespitiyle tamamlanan Uludere raporu Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nda oy çokluğuyla kabul edildi. Görüşmeler sırasındaysa gerginlik hakimdi. Savcılığın gizlilik kararı eleştiren İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, kararın ardından çalışmaların kesintiye uğradığını söyledi. Alt Komisyon Başkanı İhsan Şener ise rapordaki olayın kasıtlı yapıldığına dair delil yok cümlesinin olayda kasıt yoktur anlamına gelmediğini söyledi ve rapora ilişkin vicdanım rahat dedi. CHP'li Levent Gökse raporun demokrasi ve insan hakları açısından kara leke olduğunu belirtmiş. Evet, Uludere raporu da böylece kabul edildi. Bu da yine bugünkü haber sitelerinde yer bulan bir başka haberdi. Bir diğer haberse Baykal'dan Deniz Baykal'ın açıklaması. PKK artık siyasi muhatap açıklamasında bulunmuş Deniz Baykal. Uzun süren sessizliğini bozan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın gündeminde çözüm süreci vardı diyor haber. Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal hükümetin PKK'ya siyasi nitelik kazandırdığını söyledi. Deniz Baykal Kayseri'deki Yeni Ufuklar Derneği'nin Türkiye'nin meseleleri konulu konferans ansında konuşmuş. Çözüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Baykal, terör örgütünün etnik ayrışma talebiyle karşı karşıyayız dedi. Baykal, PKK bir suç oluşumu konumundan hükümetin muhatabı, hükümetle iş tutan, müzakere yapan bir konuma gelmiştir. Bir terör örgütü siyasi mesaj veren, yönlendirme yapan bir konuma gelmiştir. Bu muhatap alma dönemidir. Bunun sonucu da meşrulaştırma olmuştur. Türkiye ilk kez bir etnik ayrışma talebiyle karşı karşıya, bu talep Kürtlerin değil terör örgütünün talebidir dedi. Evet, açıklamalar böyle. Baykal'ın konuşmasından diğer satır başları ise bulanık bir dönemden geçiyoruz ve vatani bir görev anlayışıyla halkı aydınlatmak istiyorum demiş. Birileri Türkiye'yi nereye götürmek istediğini biliyor ama Türk milleti bunu bilmiyor. Psikolojik bir harekata maruz kalmış bir milletiz. Biz şu anda esrarengiz bir süreç diyor. Evet, yaptığı açıklamalar böyle. Deniz Baykal'ın satır başları da özellikle konuşmasından çıkarılmış öne haberde. Baykal'ın konuşmasından manşetlerden bir tanesi de Hazreti Peygamber veda hutbesinde Arap'ın Acem'e, Acem'in de Arap'a üstünlüğü yoktur diyor. Bu üstünlük meselesinin ötesinde birlik tavsiyesidir. Birlik öneriyor. Biz de bir ve beraber olacağız. Bayrakta, ezanda birlik olacağız. Cumhuriyette birlik olacağız diyor Deniz Baykal. Hayata başlarken şartları sen koymadın ki, sana sanal bir dünya sundular. Sağladılar, seni hep korkuttular, inanmanı sağladılar. Şimdi kıyıda durmuş, uzaklara bakmaktasın, heyecanlısın. Akyanuslar bilinmez, ürkütebilir seni. uzat elini. Hayat her gün yeniden başlar. Aç güzelim saçını, savursun rüzgar. Aç güzelim saçını, güneş parıldasın. Aç güzelim saçını, yağmur ıslatsın. Süzülsün damlalar terlerinden. Biliyorum seni saran o çemberi. Biliyorum özgürlük emek ister. Savursun rüzgar. Aç güzelim saçını, güneş parıldasın. Aç güzelim saçını, yağmur ıslatsın. Süzülsün damlalar tenlerinden. Biliyorum seni saran o çemberi. Özgürlük emek ister dedi. Bulutsuz gözleminden dinledik sevgili dinleyenler. Şeker Piliç'te işçi kıyımı 1200 işçi işten çıkarıldı başlıklı haberle devam edelim. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Şeker Piliç firmasında çalışan yaklaşık 1200 işçi işten çıkarıldı. Şirket hesapları üzerinde haciz işlemi bulunduğunu bildiren Şeker Piliç Ticaret Mahkemesi sıfatıyla Bandırma 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulunarak İflas erteleme kararı alırken fabrikada çalışan işçileri tazminatlarını ödeyerek işten çıkardı. Şeker Piliç tarafından KAP'a 26 Mart tarihinde gönderilen açıklamada şirketimiz personelimizin sadece geçmiş döneme ait olan 1.128.058 lira tutarındaki mesai ve ikramiye ödemeleri 20 Mart 2013'te yapılmıştır. Şirketimizin personelimize ait maaş, mesai ve ikramiyelerine ilişkin hiçbir borcu kalmamıştır denildi. Evet, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Şeker Piliç firmasında yaşananlar böyle. İşçi kıyımı diyor başlık. 1200 işçi işten çıkarıldı. Diğer bir haberse Paşabahçe İlköğretim Okulu velilerinden 4+4+4'e tepki vardı. Paşabahçe İlköğretim Okulu velileri 4+4+4 sistemi nedeniyle öğrencilerin çevre okullara dağıtılmasına tepki göstererek Beykoz Kaymakamlığı'na yürüdüler sevgili dinleyenler. Paşabahçe İlköğretim Okulu velileri Beykoz postasının haberine göre okul aile birliği derneği ve veliler tarafından organize edilen eylemde yaklaşık 750 veli ve öğrenci Paşabahçe İlköğretim Eğitim Okulu önünden başlayarak Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kadar sloganlar eşliğinde yürüdüler. Paşabahçe İlköğretim Okulu, Okul Aile Birliği Derneği Başkanı Mustafa Gökdemir ve iki veliden oluşan 3 kişilik bir heyet, Beykoz Kaymakamı Süleyman Erdoğan ve Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Yekrek'e hazırladıkları imzalı dilekçeyi vermek üzere Beykoz Kaymakamlığı'na gitti. Görüşme Beykoz Kaymakamı Süleyman Erdoğan ve Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Yekrek'in yerinde olmaması nedeniyle gerçekleşmemiş. Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi. Veliler adına Hülya Gültekin tarafından bir açıklama okundu sevgili dinleyenler. Bu açıklamada yine haberde yer bulmuş. Paşabahçe İlköğretim Okulu velileri 4+4+4'e tepkilerini yürüyerek gösterdiler. Tekrar müzik diyelim, Yaşar Kurt'la devam edelim sevgili dinleyenler. İstersen inanma diyor Yaşar Kurt. Ben seni seviyorum desem, istersen inanma istemem. Radyo Hava. Dön bana geriye dön desem, istersen dönme istemem. Ben seni seviyorum desem, istersen inanma istemem. Dön bana geriye dön desem, istersen dönme istemem. Unuttum seni, sesini desem, sevgini sildim kalbimden. Sana böyle yalanlar söylesem, istersen inanma istemem. İstersen inanma istemem. Dön bana geriye dön desem, istersen dönme istemem. Ben seni seviyorum desem, istersen inanma istemem. Dön bana geriye dön desem, istersen dönme istemem. Unuttum senin sesini desem, sevgini sildim kalbinden. Sana böyle yalanlar söylesem, İstersen inanma istemem. İstersen inanma istemem. İstersen inanma istemem. İstersen eczacıların dikkatine. Eczanemizdeki nöbetçi eczane levhalarını her sabah güncellemeyi unutmayalım. Radyo Havan. Evet, anımsatmamızı da yaptığımıza göre devam edebiliriz programı. C vitaminindesiniz sizler ve 32 yıllık Devsoğlu ana davası düştü haberiyle devam ediyoruz. Yargıtay Devsoğlu ana davasında Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği zaman aşımından düşme kararını onadı. Yargıtay 32 yıllık Devsoğlu ana davasında Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bazı sanıklar açısından verdiği zaman aşımından düşme kararını onarken 39 sanığa anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs suçundan verdiği ömür boyu hapis cezasını da yine zaman aşımı nedeniyle bozdu sevgili dinleyenler. 1. Ordu Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde 1981'de başlayan ve 10 yıl sonra gönderildiği Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yasa dışı Devsoğlu ana davasında 2009 yılında 39 sanığa anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs suçundan ömür boyu hapis cezası verilmiş, diğer sanıklar açısından davanın zaman aşımından düşmesi kararı alınmıştı. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesi bazı sanıklar açısından verilen zaman aşımından düşme kararını onarken 39 sanığa verilen adam öldürme ve anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs suçundan verilen ömür boyu hapis cezasını bu suçlar açısından öngörülen 30 yıllık dava zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle bozdu. Bu arada örgüt lideri Dursun Karataş'ın ölmesi nedeniyle dava düşmüştü zaten, anımsayacaksınız. Evet, bugün 32 yıllık Devsoğlu ana davası düştü başlıklı haber birçok haber sitesinde yer bulmuş. Öte yandan Üsküdar'da patlama oldu. Üsküdar'da bir minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken patlama sırasında yoldan geçen bir araçta maddi hasar oluştu. Üsküdar'da park halindeki bir minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada yine bugün haber sitelerinde yer buldu. Olay dün gerçekleşti sevgili dinleyenler. Dün saat 17 sıralarında Vehsi Paşa durağındaki bir minibüsün altında meydana geldi. Can kaybı ya da yaralanmaya neden olmayan patlama o sırada yoldan geçen bir otomobilde maddi hasar oluşmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise çevredeki vatandaşları uzaklaştırdıktan sonra emniyet şeridi çekerek uzun süre incelemelerde bulundu. İncelemelere bomba imha uzmanları da katıldılar. Henüz süreç devam ediyor, bir açıklama yapılmış değil ama Üsküdar'da yaşanan bu olayda yine özellikle bugünkü gündemi oluşturan haberlerden bir tanesi oldu. Listemizde Coşkun Demir'den dinleyeceğimiz bir şarkı var. O beni bir bahar akşamı diyor. Radyo Hava. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti. Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti. Neredesin, neredesin yeşil gözlü meleğim? Neredesin, neredesin şirin sözlü bebeğim? Neredesin, neredesin yeşil gözlü meleğim? Neredesin, neredesin şirin sözlü bebeğim? Ne sevsem. Gel bana, dön bana, yeşil gözlü meleğim. Dön bana, gel bana, şirin sözlü bebeğim. Gel bana, dön bana, yeşil gözlü meleğim. Dön bana, gel bana, şirin sözlü bebeğim. Sanat müziği denilince klasikleri arasında yer alır O Beni Bir Bahar Akşamı. Coşkun Demir ve Grup Gök'ten dinledik sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz tekrar gündeme dönerek. Ankara'da doğalgaz güvenliği yok başlıklı haberle. Taner Yıldız, Ankara'da doğalgazın emniyetli bir şekilde iletilmesini kontrol eden sisteme ait istasyonların neden çalışmadığına ilişkin soru önergesini yanıtladı. Yıldız, sorunun elektrik ve haberleşme problemi nedeniyle ortaya çıktığını belirtirken, Başkent Gaz'a tedirgin olunacak bir durum olmadığını öne sürdü. Ankara'da doğalgazın tüketicilere emniyetli bir şekilde iletilmesini kontrol eden ve gerektiğinde müdahale eden sistem olan Supervisor Control and Data, yani kısa ismiyle SCADA sistemine ait 577 istasyondan 200'ünün çalışmadığı geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı, anımsayacaksınız. Hürriyet'in haberine göre CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran bir soru önergesi vererek konuyu meclis gündemine taşımıştı. Oran, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın yanıtlaması istemiyle meclise sunduğu soru önergesinde SCADA, yani uzaktan veri toplama ve kontrol sisteminin kurulması amacıyla 2004'te yapılan ihale 14.6 milyon dolarla verilmesine ve bugüne kadar 17 milyon dolar ödeme yapılmasına rağmen sistemin neden çalışmadığının açıklanmasını istemişti. İşte açıklama geldi. Taner Yıldız, Ankara'da doğalgazın emniyetli bir şekilde iletilmesi konusundaki önergeyi böyle yanıtladı. Sorunun elektrik ve haberleşme problemi nedeniyle ortaya çıktığını belirtmiş. Efendim, AKP'nin el çabukluğuna Danıştay engeli başlıklı haberse, hükümetin 3. Boğaz Köprüsü, Ilısu Barajı, nükleer santraller gibi önemli projeleri çevresel etki değerlendirme, yani ÇED sürecinin dışında tutma çabası Danıştay tarafından engellendi. AKP'nin doğayı, insanı yok sayan dev projeleri Danıştay engeline takıldı. Danıştay 14. Dairesi, hükümetin ÇED sürecinin dışında tutularak bir an önce inşa etmek istediği 3. Boğaz Köprüsü, Ilısu Barajı gibi önemli projeler için ÇED sürecinin gerekli olduğuna karar verdi. Radikal'den Enis Tayman'ın haberine göre AKP hükümetinin 2008 yılında ÇED yönetmeliğine eklediği geçici 3. madde, 93 tarihli yönetmelikten önce yatırım kararı alınmış projelere ÇED muafiyeti getirmişti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bu maddenin yürütmesini durdurma kararı verdi. Çevre ve Orman Bakanlığı bunun üzerine geçici 3. maddenin bazı hükümlerini değiştirdi. Yönetmeliğin ek bir listesinde yer alanlar için 17.07.2015 ve ek 2 listelerinde yer alan projeler için de 17.07.2013'e kadar yatırıma başlandığı takdirde ÇED muafiyeti getirildi. Bunun üzerine Ekoloji Kolektifi Derneği yeniden Danıştay'a gitti. Evet, ek bir de rafineriler, termik santralleri, radyasyonlu nükleer yakıtlar, asbestli ürünleri işleme projeleri, yol, havaalanı, liman, tersane ile madencilik projelerini kapsıyordu. Ek 2 lise, ek 1'in devamı ve genişletilmiş hali olarak yürürlükteydi. Ancak Danıştay 14. Dairesi nihai kararında geçici maddenin 1. fıkrasının B bendini iptal etti. Buna göre uygulama projeleri onaylanmış veya mevzuat uyarınca yetkili mercilerden izin, ruhsat ve onay ya da kamulaştırma kararı alınmış veya yatırım programına alınmış veya mevzi imar planları onaylanmış projeler hakkında ÇED alınması zorunlu hale geldi. Danıştay üretime veya işletmeye başladığı belgelenen projeler konusundaysa ÇED'in artık gerekli olmadığına karar verdi. Evet, AKP'nin el çabukluğuna Danıştay engeli denilerek yer bulmuş bu haberde yine bugünkü haber sitelerinde. Göksel'le devam ediyoruz, uzaktan diyor. Radyo Hava. Neden kaçtın neden mesut olurduk belki, korkuttum mu seni, benden ne zarar gelir ki, seni seyretmem gezmem lazımdı, bu yolun sonunu bulmam lazımdı. Seni tanımam, bilmem lazımdı. Bu hikayeye bir son lazımdı. Öyle uzaktan, uzaktan, hiç konuşmadan nasıl da bağladın beni. Hani bir geldin, bir kayboldun, esrarım ardın, aklıma sardım seni. Bir veda lazımdı. Öyle uzaktan, uzaktan, hiç konuşmadan nasıl da bağladın beni. Hani bir geldin, bir kayboldun, esrarım arurdun, aklıma sardım seni. Böyle uzak. Uzaktan dedi, Göksel'den dinledik sevgili dinleyenler. Tekrar gündeme dönecek olursak bir kötü haber var. Sobadan sızan gaz 5 can aldı. Sivas ve Kocaeli'de sobadan sızan karbonmonoksit gazı ölümlere neden oldu. Gebze'de 82 yaşındaki kadın ve 2 engelli kızı, Sivas'ta ise 68 yaşındaki Celal ve 67 yaşındaki Döne Nebioğlu çifti sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatlarını kaybettiler. Türkiye'nin iki farklı kentinde yaşandı olay. Edinilen bilgiye göre Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Sultan Gazi Mahallesi'nde ikamet eden Özgür Aslan, aynı binada oturan babaannesi Refike Aslan'ı ziyaret etmek istedi. Babaannesinin kapıyı açmaması üzerine de yedek anahtar alarak içeri girdi. Babaannesiyle engelli olduğu öğrenilen halaları Aynur ve Emine Aslan'ı evde bu halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan incelemede Refik Aslan ve kızları Aynur ve Emine Aslan'ın sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi. Anne ile iki kızının cesedi yapılan incelemelerin ardından Gebze Merkez Mezarlığı morguna kaldırıldı. Diğer zehirlenme haberi ise Sivas'tan. Gültepe Mahallesi 28. sokakta 4 katlı bir apartmanda yaşayan Celal ve Döne Nebioğlu çiftinden haber alamayan alt kattaki kiracıları polise haber verdiler. Çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve giren polis ekipleri yaşlı çiftin cesetleriyle karşılaşmışlar. Evet, iki kötü haber, sobadan sızan gaz haberleri aslında her kış hemen hemen yer alıyor. Elbette dileğimiz azalması ama bugüne dair haber sitelerinde ve gazetelerde yer bulan bu haberi de aktaralım istedik. Biraz daha dikkat diyelim sobadan sızan gaza dair. Efendim, bir diğer haberse stadyumdaki işçiler köle gibi çalıştırılıyor. 2022 Dünya Kupası'na hazırlanan Katar Emirliği üstün tasarımı ve teknolojisiyle adından söz ettiren stadyumlarında işçileri çok zor şartlarda çalıştırıyorlarmış. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ilk Orta Doğu ülkesi olacak Katar. Stadyum çalışmalarını hızlandırdı. 9'u yeniden yapılacak, 3'ü de tekrardan yenilenecek 12 stadyum için 4 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı. Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Katar'da 2022 Dünya Kupası için yapılan hazırlıklarda çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ise oldukça zor. Gazete Vatan'ın haberine göre Uluslararası Ticaret Birliği Konfederasyonu heyetinin Katar'a yaptığı bir ziyarette ortaya çıkan gerçekler şöyle. İşçilerin saatlik ücreti 0.78 avro. İşçilerin kaldıkları odalar çok küçük ve havasız. Uluslararası Ticaret Birliği Konfederasyonu'nun yakın gelecekte bir kampanya başlatarak şartların düzeltilmesini talep edeceğini, aksi takdirde FIFA üzerinde kamuoyu baskısı yaratarak 2022 Dünya Kupası ev sahipliğini Katar'dan alınması için çalışmalar yapacağı bildiriliyor. 2022 Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacak Katar'ın stadyumlarına dair bir haberdi. Stadyumdaki işçiler köle gibi çalıştırılıyor diyor özellikle haberde. Evet. Bu zor ve acı haberlerin ardından dilerseniz birazcık gülümseyelim. Bisiklet desin mesela, Mor ve Ötesi. Mükemmel hava, mükemmel bir ses, mükemmel durumda sahibi hatasızdı. Hatasız yıprattı duygularını. Tek bir şans, bir bisiklet taşıyordu aşkımı. Nasıl bir şey, uykusuz uzak, gözlerim mahmur, bakıyorum ufkuna. Bas pedalı, bak gökyüzüne. Seni bekleyen başka bir adam var. Gözüm yollarda, yolları sen aşarken bekledim ve gördüm ihtiyacım olanı. Biraz şans tutunmuş zamana, pişman değilim asla. Nasıl bir şey, uykusuz uzak, gözlerin mosmor, bakıyorum ufkuna. Bas pedalı, bak gökyüzüne. Seni bekleyen başka bir adam var. Bisiklet dedi, Mor ve Ötesi sevgili dinleyenler. Son haberimiz kültür sanat dünyasından, kütüphane kapalı, kitap yasak. Türkiye'de kütüphaneler kapanıyor, okumak yasak hale geliyor. Cumhuriyet Gazetesi'nden Selda Güneysun'un yaptığı haber kütüphanelerin kapatıldığı gerçeğini işaret etti. Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı Ali Fuat Kartal'ın gazeteyle paylaştığı raporda ülke genelindeki kütüphanelere yönelik yok etme ve önemsizleştirmenin altı çiziliyor. Kütüphanelerin yaşamın içine çekilen merkezler olması gerekirken sistem nedeniyle yalnızca ders çalışma yeri olarak kullanıldığını belirten TKD, raporda 4+4+4 eğitim modeliyle birlikte artan derslik sayısı ihtiyacı nedeniyle pek çok okuldaki kütüphanenin dersliğe dönüştürüldüğünü belirtiyor. Okullarda okutulan kitaplara dönük sansürün vurgu yapıldığı rapor, bu tutumun ifade özgürlüğüne saldırı olduğunu söylüyor. Okullarda okutulan kitaplara dönük sansürün vurgu yapıldığı rapor, bu tutumun ifade özgürlüğüne saldırı olduğunu belirtirken, Türk Kütüphaneciler Derneği'nin hazırladığı raporda bahsi geçen diğer başlıklarsa şöyle sevgili dinleyenler. Kütüphaneciler teknik hizmetler sınıfına alınıyor. Bu uygulamayla özellikle vakıf üniversitelerinde görevli çalışanlarla kamu kurumlarında çalışanlar arasındaki ücret makası iyice açılıyor. Hatta bazı vakıf üniversiteleri asgari ücretli kütüphaneci çalıştırıyorlar. YÖK, üniversite kütüphanelerinin 24 saat açık olması için üniversitelerden görüş soruyor. Ancak yine YÖK üniversiteleri denetliyor ama uluslararası standartlara göre bir üniversite kütüphanesinde ne kadar personel olmalı ya da koleksiyonun niteliği ne olmalı onu sorgulamıyor. Yeni açılan üniversitelerin kütüphanelerinde 24 saat değil 8 saat hizmet verecek uzman personel yine bulunmuyor. Öte yandan Türkiye'deki 1112 kütüphanede yalnızca 344 kütüphaneci görev yapıyor. Kütüphane başına bir kütüphaneci bile düşmüyor diyor. Evet sevgili dinleyenler, durum budur. Raporlar böyle. Üzücü tabii, kütüphaneler kapalı, kitaplar yasak. Böyle bir rapor çıkmış ortaya. Özellikle diyelim bizden aktarması. O sensin, o sensin. Süzülür sabahlar, uyanır hatıralar. Gelir Yonya'dan İzmir'in sokaklarına Yasemin kokusuyla, geçmişin dokusuyla, ayrılık korkusuyla sarılır boynuma, çağırır usulca unutulmuş saf çocukluğum. Gülümser ilk aşkım, hafifler hemen burukluğum. Ben oralarda doğdum, köklerim o topraklarda. Tarihin sırlarıyla ölmek isterim orada. Acı var ya. Gizlenir kuyutlara, sonra günahlar uzanır uykulara. Mehtap yol vermez karanlık pusulara, başlar sularda akşam. Acılar yaslar, gizlenir kuyutlara, sonra günahlar uzanır uykulara. Mehtap yol vermez karanlık pusulara, başlar sularda ihtişam. Aşklar ümniyette, aşklar Artemis'te. Gece kavuşurken güne, ilk güneşe. Yasemin kokusuyla, geçmişin dokusuyla, ayrı korkusuyla girer koynuma. Acılar yaslar, gizlenir kuyutlara, sonra günahlar uzanır uykulara. Mehtap yol vermez karanlık pusulara, başlar sularda akşam. Acılar yaslar, gizlenir kuyutlara, sonra günahlar uzanır uykulara. Mehtap yol vermez karanlık pusulara, başlar sularda ihtişam. O sensin, o Evet, Sezen Aksu seslendirdi. O sensin dedi. Geldik programın sonuna. Veda vakti sevgili dinleyenler. Peki bugün Radyo Havan'da nelerle buluşacaksınız? Hemen aktarmaya başlayalım dilerseniz. 28 Mart Perşembe bugün ve 12 öğle bülteninin hemen ardından Eczacı gündeminde Burcu Günüşen yine sektör içi haberlerle karşınızda olacak. Saati 13 itibariyle Suat Gülbinat mikrofon başında yine isteklerinize yer verecek. Saati 14'te sanat ve sanatçılarda Ülkü Ayva yine bir konuğuyla birlikte keyifli bir sohbet gerçekleştirecek. Saati 15'te Türküler ve Yaşam programı var. Eczacı Celal Özel'le Sevgi Can Dalga birlikte hazırlayıp sundukları Türküler ve Yaşam'da bugün yine birbirinden keyifli ezgilerle buluşturacaklar sizleri. Saati 16'da Sesler ve Renkler'de Ferhunde Özgüler sizlerle birlikte olacak ve saati 17'de Yaşamdan Nameler'de bugün Bahattin İmer yine sizlere sanat müziğinden seçtikleri eserleri paylaşacak. 18'de ana haber bültenimiz var. Ardından akşam keyfi başlayacak. Yine sevdiğiniz şarkılar eşliğinde 21'e kadar yayınımız devam edecek. 21'de ise günün kaçırdığınız programlarını ardı ardına yayınlıyoruz. Dinleyebilirsiniz diyelim. Efendim bir türküyle bitirelim. Ne dersiniz? Bugün programı Erol Parlak'tan dinleyeceğimiz bir türküyle bitirelim. Har isimli albümünden dinliyoruz. Ben kendimi gülün dibinde buldum diyecek Erol Parlak o nefis yorumuyla. Hoşça kalın, keyifli bir gün diliyorum. Yarın aynı saate tekrar buluşmak ümidiyle efendim. Ben kendimi aman aman gülün dibinde buldum hey. Ben kendimi sevda bir düğün. kime yardım hey? Ay karanlık ama gece vurdu. Yarın çevresine sardılar beni. Gece vurdular beni. Yarın çevresine sardılar beni. C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.